کراچی اور کراچی سے راولپنڈی اور مختلف شہروں کے اندر یہ وہاں پر جب سزا پر جو ہے وہ ماحول اچھا رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا شہر کا فرمائے جنہوں نے دام ہے جنہوں نے سفر ہے ان محاور کے پیام میں کوشش کی. مختصر یہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ ہے اور اب میں درخواست کروں گا حضور فقیر شیخ نیت دعائیں آیا جائے Thank you.

إن تتوبا إلى الله Thank you. Oh, Allah.